Właśnie minęła czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, kiedy to zleciało, wydawało mi się, jakby to było wczoraj, a wszystko na to wskazuje, że minął tydzień od naszego piątkowego, bardzo wczesnego spotkania. Oby to był dobry piątek, bo pogoda chyba znowu nie będzie taka, jaka o tej porze być powinna, no ale nic to, damy radę, a jak nie damy... Damy, damy. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Trójka budzi off do godziny 6. Father, I'll be your mother, I'll be pierwszy o tej porze wspólnie słuchamy tej wersji. Version 4 AM z albumu z b-side'ami grupy Placebo. No i jeden z najpiękniejszych utworów, jakie nagrali, przynajmniej moim skromnym zdaniem. I Will Be Yours. Mogę chyba to powiedzieć. Spędzimy z nimi dzisiaj nieco więcej czasu. Zarówno Placki pojawiał się i w tej godzinie, i po godzinie 5, i przed godziną 6. My first fence, and it's not treason, it's no lie. You talk in paragraphs, I write my sentence. It's not treason, it's no lie. Under your defenses, it's not treason, it's no lie. You frame the photograph, I sit on fences. Change of season, love can die. Same place for us to dream. Że to już 21 lat od kiedy mamy tę płytę. Black Market Music i grupa Placebo. No, nie będziemy ukrywać, to dzisiejsi nasi bohaterowie, którzy do godziny 6 w dużej dawce się pojawią. Pani Mirosława napisała, że już świta, słychać świergot ptaków, okno otwarte, ponieważ jest ciepło. A no właśnie, 24 minuty po godzinie 4 w Warszawie wschód słońca, także no nie pamiętam takiej sytuacji. Bardzo miło będzie mnie się z Państwem budzić do godziny 6. No właśnie, zrywamy kartkę z kalendarza tradycyjnie o tej porze. Dzisiaj imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Emil, German, Heladia, Heladiusz, Ignacy, Jaromir, Lucjusz, Łucjusz, Maria, Wiktor, Wilhelm i Wolrad. Tort radiowy, tort imieninowy, jak najbardziej. Dużo kawałków tortu dla wszystkich solenizantów. A million little pieces. Haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love, understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please no. So I'm leaving. Pan Tomasz dopytuje i tak od placków startujemy. No a jakby inaczej. Placki na śniadanie. A dlaczego by nie? A Million Little Pieces, fragment z albumu Louds Like Love z roku 2013. A tymczasem nowa Sharon Van Etten. Zawsze czułam wsparcie ze strony Angel. Mijałyśmy się często na trasach i dopiero w czerwcu 2020 roku zdobyłam się na odwagę, by zaproponować jej współpracę. Tak właśnie powiedziała Sharon Van Etten. Sharon Van Etten i Angel Olsen jako duet. Like I Used To. Najnowszy utwór pań, utwór, który wyprodukował John Congleton. Pan John, który współpracował już wcześniej z Van Etten przy Remind Me Tomorrow, a z Olsen chociażby przy utworze All Mirrors. Tak jakoś mimowolnie głos Sharon i Olsen skojarzył mi się z Olą Comstą z Oli. Na koniec dnia wysyłam ci z ziemi list. Gdy myślisz, że jesteś sam, ja jestem tu. Więc nie martw się już, nie martw się już. Więc nie martw się już. Gdy czasem chowam się na moment, czasem szukam ciebie dłużej niż chcę. Lecz zobacz księżyc, świeci dla nas. Zobacz księżyc. Ziemi. Poruszająca wyobraźnię historia o wzajemności. Nie martw się już. Premiera tuż, tuż. 11 czerwca. Po dwóch latach, tak właściwie od premiery drugiego albumu Rzeczy, których nie mówię, gdy jestem dorosła, Oli w końcu wraca z nowym albumem Sentimental Wave. No, ale ten utwór z ziemi warto też słuchać razem z obrazem, z klipem stworzonym przez Krystiana Daszkowskiego. Państwo, okazuje się, że nie śpią, państwo piszą. Pani Ania napisała, że piątek, słońce wschodzi wcześniej, za zakrętem czerwiec będzie pachniało jaśminem i będzie apetyt na czereśnie. Prawie Rym się wtargnął, a no właśnie. Pan Robert pozdrawia z Zakółka, no i pan Wojtek, który pragnie powitać zespół redakcyjny audycji i nieśpiochów przy głośnikach. A, i pani Krystyna jeszcze mówi dzień dobry. Dzień dobry wszystkim tym, którzy o tej porze nie śpią. Thank you. Mogę Państwa teraz nieco zdziwić, ale to dźwięki ze Szwajcarii. The Churchill Garden, prosto z Lucerny. Lonely, tak nazywa się ich najnowszy singiel i jeżeli znajdą Państwo chwilę, by obejrzeć okładkę do tego albumu, tak właściwie to nie tylko obejrzeć, ale i wyświetlić na wielkim ekranie, no to myślę, że i te dźwięki, i ta nocna konstelacja z górskim widokiem stworzą przepiękny duet. Czy ja już wspominałem o tym, że pogoda ostatnio płata nam figle? Soundtrack wszystkich deszczowych, nieco chłodniejszych dni. Myślę, że w radiu ten dźwiękowy deszcz brzmi całkiem, całkiem. A jak brzmi angielski deszcz? Proszę posłuchać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There are 20 years to go. Że to całkiem niezła perełka dla wszystkich fanów grupy Placebo. Utwór, który został opublikowany na albumie One More With Feeling, na którym znalazły się single wydane między 96 a 2004. 20 years, a no właśnie 20 lat. W tym zestawie myślę, że jest taką wisienką na torcie. No a któż z nas nie lubi wisienek na torcie? Za 10 minut wybije godzina piąta, a mamy koniec maja. Koniec maja. Najwyższy czas pomyśleć o wczasach. mocy. Twa blada twarz, zamglony wzrok, to dla mnie jest stereotyp. Piję twą krew, czuję, że to nigdy się nie skończy. Nie wiem, czy wiesz, mym przodkiem jest sam Bela Lugosi. Pytanie zadali w czas wraz z Iwoną Skwarek z duetu Rebeka. Utwór Czy wiesz już? No właśnie, utwór wydany w ramach projektu Estrada Poznańska. A państwo wiedzą już, co zjedzą na śniadanie? Nie żeby coś, ale dzisiaj okazuje się, że obchodzimy dzień hamburgera. Może ze względu na to, że dzisiaj piątek, to może wybrałbym burger w wersji wege, no ale rzeczywiście dzisiaj dzień hamburgera. A państwo co dzisiaj jedzą? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Spotkałam też